și caiavo. Sale la gamba bijou, sale la mabilo kamato inala tanangenga na miswa baninga. Babijou ya chikayavo. Bali na gala tisa kanga mingiye, lazali heureuse. Manso ebi mata, na marketing international asome la kanga e. Papo manyo sebi mata, na intermo, gala zuwa kae. Kaseti kalise babijou, bona sala kompe papa, babijou pa ya chikaya, cheri sombe la gana. Babijou ya chikaya, nazali congolais, nalinga babijou, babijou ya chikaya. Mobali na gala tisa kanga mingiye, nazali heureuse. Manso ebi maka, na marketing international asome la kangae. Papa manyo sebi maka, na intermo, na nazu wakae. Kaseti kalise babijou, bona sala komple papa. Babijou pa ya chikaya, cheri sombela gana lata pona dete la bambanda. Nazali za iwas, nalinga babijou, babijou ya chikaya. Nazali congolais, nalinga babijou, babijou ya chikaya. Oh, Yuna, Yuna, Yuna, Yuna. Mobali na gala tisa kanga mingiye, nazali heureuse. Manso ebi maka, na marketing international asome la kanga. Papo manyo sebi maka, na entermo, gana zuwa kae. Kaseti kalise babijou, kona sala komple papa. Babijou pa ya chikaya, cheri sombela gana lata pona tembe la bambanda. Nazali za iwas, nalinga babijou, babijou ya chikaya. Nazali kongole. Oh, oh, oh.

Tchè, tchè, tchè.